Nakomona, nakata le yo yo kari sakangai. Braza yo kovanda ngai na le yo, babito kari sakai. Babito salama kasi yo zonga nakati ale yo. Nakomona, nakatele yo yo kanisa kangaye. Braza yo kovanda ngai na le yo, babito kanisa ngaye. Babito salama kasi yo zonga nakati ya le yo. Iya leo, iya leo, babito nga na bati. Iya leo, iya leo, tata sala yo zonga. Babitonga na bati, iya leo, iya leo, tata sala yo songa. Yes.